نعم. كوانزا فأهلا بكم ومرحبا وبارك الله فيكم، طابت ثبتم وطابت ممشاكم وبارك الله فيكم وزاكم الله خيرا على هذه الزيارة الميمونة المباركة. كربوني كتك معهد شيخ الإسلام ابن تيمية. Machache ambayo nitapenda kuyazungumza kwa wakati huu. Hakuna jingine zaidi ya kulizungumzia jambo la da'wa, kwa sababu ndio wadhifa wetu sisi. Hatuna kazi nyingine zaidi ya kazi hii tulijisabilia kwa ajili ya kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, kazi ya kuwalingania watu katika dini yake subhanahu wa ta'ala, kwa ajili ya kufuata maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala na maamrisho na maelekezo ya mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan وقال إنني من المسلمين. الله سبحانه وتعالى أنا تثبت شيء كوني كتاب جاكي كوانبا هكونا أليكونا قول نزوري كليكو يولي أمباي أنا يولنغني واتو كليكو يولي أمباي أنا يولنغني واتو كو الله سبحانه وتعالى. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هكونا علينا قول نزوري زيدي انتو من يمانينو مزوري يني ثماني هكونا من يمانينو مزوري منينو مزيتو يني ثماني كليكو يولي أنا يولنغني واتو والله سبحانه وتعالى ناكا تند عمل جيما ناكا سيما ميمني كتك وإسلامو kaudhihirisha uislamu wake na akafanya matendo yanayomridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna mtu kama wewe. Wadhifa wake ni wadhifa mkubwa, kazi yake ni kazi nzuri, na tulitangulia kusema katika nasaha za ndugu zetu waliopita kwa ziara katika markazi hii juzi kwamba kazi hii ni kazi waliopewa mitume, wa huwa kadhalik, ni kazi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameichagua maalumu akawapa mitume kwa lengo kubwa sana, kwa sababu si kazi rahisi ya kile kinachofanyika. Kazi yake ni nzito, kazi ya kuzibadilisha al-qulub, kuzibadilisha nyoyo. Kazi ya kubadilisha nyoyo si kazi rahisi, kwa ndio maana wakapewa mitume. Na kikubwa zaidi ambacho wanatakiwa watu wakifanye ni kuhakikisha kwamba watu hawaoni kulinganiwa, wanaelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumuamini na kwa matendo mema. Na ndio maana kuna mlango unaitwa al-amru bil ma'ruf wan-nahyu 'anil munkar, mlango muhimu sana, wadhifa muhimu sana, wadhifa ambao wamesifika kwa wadhifa huo watu wa umma huu, kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mmekuwa nyinyi ni umma uliobora ambao umedhihirishwa kwa watu. Katika umma zilizodhihiri katika huu ulimwengu zikadhihirishwa mbele za watu, nyinyi umma wa Muhammad mmekuwa ni umma bora kabisa. Kwa nini? Kwa sababu nyinyi mnaamrisha mambo mazuri, mnaamrisha mambo mema na mnayakataza mambo maovu. Wa tu'minuna billah, na mnamuamini Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa kazi hii ya kuwafanya watu watoke katika uovu wende katika wema ni kazi iliyofanywa na mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala, na ndiyo kazi ambayo wanatakiwa waifanye ad-du'at ila Allah ta'ala. uifanye kazi hii. Na ina natija nyingi sana, yani faida. Kisema natija na kusudia faida nzuri. Kwa hiyo faida zile nzuri nzuri katika jambo hili ni nyingi sana. Mtataja baadhi. Na pingine chache ambazo zimekusanyika katika aya moja. Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu An-Nur kwenye aya 55 anatuambia subhanahu wa ta'ala, wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa amilu salihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa alladhina min qablihim. Angalia maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, anasema ameahidi Allah, amewaahidi Allah wale ambao wameamini, ambao ni nyinyi, nyinyi mkiwa mmeamini, nyinyi amewaahidi Allah subhanahu wa ta'ala, mkiwa mmeamini na mkiwa mtatenda mema, kuna ahadi yenu mmeahidiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kataja sifa mbili, al-imanu billah wal-amalu salih, kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala na kutenda mema. Na ndiyo muhimili mkubwa wa da'wa, kuhakikisha watu wanamuamini Allah na malaika wake na vitabu vyake na mitume wake na siku ya mwisho, wanaamini qadar, yani zile nguzo za imani zitimie kwao. Lakini al-amalu salih ndiyo al-islam. Kwa hiyo ukiangalia mzunguko wote wa da'wa ya mitume unawaita watu kwenye hilo, al-imanu billah wal-amalu salih, imani na matendo mema. Na ndio maana ukiangalia katika ayati, kabla sijaendelea na aya hii, Allah subhanahu wa ta'ala ameteremsha sura kamil, sura kamila, sura iliyokamilika, akielezea sifa za watu watakao salimika ambao hawatapata hasara. Ni suratul Asri. Law ma anzalallahu ta'ala hujjatan ala khalqihi ghayra hadhihi as-sura lakafatuhum. Al-Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala anasema maneno haya kama yalivyonukuliwa na Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Kama Al-Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala anasema, lau kama asingeteremsha kwa waja wake, asingeteremsha hoja yoyote isipokuwa sura hii tu, basi ingewatosha. Nao ni suratul Asri, aliposema wal asri, na apa kwa zama, na apa kwa wakati, ili wakati uwe waenea zaidi. Maana kuna wengine wanasema na kwa wakati wala asiri, wengine wanasema zama za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na mingine yamesema, lakini wal asri, na apa kwa wakati. Innal insana lafi khusrin, hakika wanadamu wote wako ndani ya hasara, illa alladhina amanu wa amilus salihat, isipokuwa wale ambao wameamini na wakatenda amali njema. Alafu watawasau bilhaq watawasau bisabr, wakashikamana, wakahusiana kushikamana na haki na wakahusiana kushikamana na subra. Tukuta al-amru bil-ma'ruf wal-nahi wa al-munkar inawapeleka watu katika suala la al-imanu billahi wal-yawmi al-akhir, kadhalika al-amalu salih, jambo ambalo litawasalimisha wao siwe ndani ya hasara. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala amewaahidi hawa watu ambao, amanu minkum wa'ada Allahu alladhina amanu minkum, amewaahidi Allah wale ambao wameamini katika nyinyi, yani ambao ni nyinyi, waamilu salihat, pia kutaka miongoni mwenu na wakatenda amali njema, atafanya nini? La yastakhlifannahum fil ard, atawafanya wao ni makhalifa, atawafanya mbadala wao katika ardhi, katika ardhi, kwamba wao ndio watakaa mahali pa wengine, waitawale ardhi. La yastakhlifannahum fil ard, atawafanya wao ni makhalifa katika ardhi, kama stakhlafa alladhina min qablihim, kama vile alivyowafanya makhalifa, alivyowatawalisha waliokuwa kabla yao. Allah subhanahu wa ta'ala ameitoa ahadi hii ndani ya Qur'an. Sasa sisi tunapoambiwa jambo kama hili, kwamba mfano, mpige mfano wa kimazingira huko nje. Baba yako wewe anakuambia, mtoto wangu, mwanangu, jitahidi kusoma. Tuende huko kiskuli, skuli huko. Jitahidi wewe kusoma. Ukifaulu kwenye mtihani wa form 4, nitakunulia nitakunulia nyumba mathalan. Faulu vizuri ukapata A mathalan. Au ukifaulu mtihani wewe wa form 6, nitakujengia nyumba nzuri na nitakununulia na gari. Ahadi. Mtoto anatakiwa afanyeje ili atekelezewe ahadi? Anatakiwa ajitahidi afaulu ili ahadi itekelezwe. Nadhani hiyo ndio sawa. Au atatakiwa amsaidie baba yake katika kununua vifaa vya ujenzi. Kama sasa baba uliniahidi kwamba nikifaulu mimi utanijengea nyumba. Sasa mimi nitanunua sementi, nitanunua nondo ili unijengee. Atakuwa afanya sawa? Afanye sawa. Sawa yeye atekeleze lile ambalo litafanya ahadi yake itimizwe. Afaulu, kwa hiyo azitumie njia zote zile sahihi zinazokubalika kutekeleza hili aliyotakiwa alitimize. Alitekeleze kwa uzuri kabisa, kwa maana afaulu kwa uzuri kabisa. Njia za kufaulu huko masukuli mafanyaji? Tunaenda kwa mganga kuroga. Njia ni zipi? Atakiwa ahudhurie kwenye masomo yake vizuri, atakiwa ajisomee vizuri, afanye muraja vizuri wa kutosha. Kama kuna cha kuhifadhiwa ahifadhi, kama kuna cha kuelewa akielewe vizuri kabisa. Aingie katika chumba cha mtihani akiwa amejiandaa, ni mudajjajun bil asliha. Ameandaliwa huyu, amejikoka kwa silaha zote za kupambana na mtihani huo, ili akifaulu baba yake amtekelezee ahadi. Haya ni mambo ya kilimwengu. Hivyo hivyo katika kazi, hivyo hivyo katika shughuli mbalimbali, watu waweza kuahidiwa, umeahidiwa jambo fulani. Kwa hiyo wewe tekeleza kile ambacho ukikifanya ahadi itatimia. Sasa sisi tunaahidiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, ambaye la yukhlifu al-mi'ad. Allah subhanahu wa ta'ala haendi kinyume na ahadi hata siku moja. Ahidi jambo kwamba wewe ukifanya kadha utapata kadha, kisha aende kinyume na hivyo. La yukhlifu al-mi'ad. Allah subhanahu wa ta'ala haendi kinyume na ahadi. Akikuahidi kwamba nitakupa kitu fulani utakipata, ikiwa kumewekwa sharti. Ahadi ikifungwa na sharti, ukitimiza masharti, mfano in tansurullaha yansurkum, mkimnusuru Allah, mkinusuru dini ya Allah, basi na yeye atawanusuru. Ahadi kwa sharti. Lakini ihfadhillaha yahfadhuk, ihifadhi dini ya Allah, kwa maana ichunge mipaka yake. Yahfadhuk, na yeye atakuhifadhi. Basi hivyo hivyo Allah subhanahu wa ta'ala ametolea ahadi, amewapa ahadi waumini wenye kutenda njema kwamba atawafanya makhalifa katika ardhi kama alivyowafanya makhalifa waliokuwa kabla yao. Kwa hiyo sisi jukumu letu sasa, na aya inaendelea ina mambo mazuri mazuri yaliyotajwa hapo katika aya, sisi jukumu letu ni kuhakikisha watu wanatekeleza ahadi. Sisi wenyewe tunatekeleza ahadi, na wenzetu tulio pamoja nao wawe wanatekeleza ahadi. Huu ndio wito wa da'awa yetu sisi. Sisi tunatimiza masharti tuliowekewa. Kwa juhudi zetu zote katika da'awa ni kuhakikisha kwamba watu wanatimiza sharti ili ahadi ya Allah itimie kwetu. Hii ndio kazi inayofanywa na maduati wanaolingania kwenye da'wa, ad-da'wa as-salafiyya. Si kazi rahisi, ni kazi ngumu. Nazungumza maneno haya kwa sababu kuna kitu tutakisema kwamba hii ni kazi ngumu, lakini njia yake pia ni ndefu. Alafu ukiitazama hivi, kama kwa wale wasiofahamu, kama yakatisha tamaa hivi, lakini kwa wanaofahamu hawezi kukata tamaa. Kazi ya kubadilisha umma, watu watoe katika hali moja kwenda katika hali nyingine, kwenye kipindi kama hiki ambacho ulimwengu umegubikwa na mbinu chafu mbalimbali za kuwatoa watu katika dini yao na kuwatoa watu katika njia ya sawasawa. Wakati uliokuwa nao ni wakati mgumu sana, kwa sababu maadui wa Uislamu kwa mila zao zote, wale waliokuwa nje ya mila na wale waliokuwa ndani ya mila, yani kwa al-Yahudi, Manasara, mushrikun, katika mila zao zote, suma Budha, suma Hindu, suma nini, sami mashit. Wale wanaodai kwamba hawaamini kuwepo Mungu, kwamba wao wataka kuamini na kuabudu mizimu na dini za asili, wote hao ni maadui wa Uislamu. Wanafanya mbinu mbalimbali za kuuchimba Uislamu ili wauue na wawatoe Waislamu katika Uislamu wao. Na wale ambao wako ndani ya Uislamu wanazungumza kwa lugha yetu ya Uislamu, lakini wanawatoa watu katika mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kila mmoja kwa kiasi chake, min al-khawarij wal-rafidat was-sufiyya wa ghayrihim min al-munharifin. Na wasail wanazozitumia ni wasail za kisasa kabisa, na wengine wao katika njia zao ni kueneza al-ibahiyya, ule uchafu na uovu, anasa zile watu wanazieneza kwa kiasi kikubwa ili kuwatoa watu katika njia ya sawasawa. Kwa hiyo ulimwengu huu ambao umejaa vurugu hizo na mbinu na mikakati hiyo, tena mingine yavutia kwa njia mbalimbali, wapatikane watu wachache madhaifu pingine mbele za watu, wao sasa wataka kuwanyofoa kule, waurudishe katika usawa. Mifumo ishawekwa ya kumtoa mtu, watu kwenye mifumo bwana, anataka kutoa wewe katika dini yako kutumia mfumo wa kielimu. Tayari mfumo umewekwa, upite utolewe katika njia. Wataka kutolewa wewe katika dini kwa mfumo wa kimali, lazima ufuate mfumo huu ili uwe tajiri, ili upate kuwa mfanyabiashara mkubwa. Umewekwa mifumo mbalimbali, ili upate kufanikiwa kwenye dunia yako lazima ufuate mifumo hiyo, na hiyo inakutoa katika dini. Halafu aje mtu ambaye hana mfumo maalumu katika hilo, ni mtu maskini, miskini, awe sasa apambana na mifumo hiyo ya kuwatoa watu katika dhulumati ila nur kwa wakati kama huu, ni jambo kubwa sana. Bali wale anaowalingania watamuona ni kituko na kiroja cha karne. Huyu naye atasema nini? Yani ina maana shekhe atakusema mziki haramu eh? No. Sasa huyu anaishi vipi huyu? Yani huyu ni mfano wa kitu cha lahu cha haramu. Yani wewe usimame pingine utoe khutba useme kwamba mziki jamani ni haramu, si halali, ni kitu hakifai. Sio watu wa kanisani au kwenye mahekalu huko au sio wapi huko kwenye mizimu, wale watu pale msikitini ndio watakao kushangaa kwanza. Ushe wewe toka wapi wewe? Hii pia haifai. No. Sasa itakuwaje jamaa? Mbona misimamo migumu na mimi? Tutakwenda tutafika kweli? Kuna watu watakushangaa na wao ni Waislamu. Huu ni mfano tu. Lakini kuna mambo mingine makubwa zaidi ambayo yanafahamika katika Uislamu kwamba ni mambo yasiyofaa. Ni mambo yanapingana na Uislamu, lakini watu wameyakumbatia, wanaona kwamba ni sawa na hawawezi kuyaacha. Na ukiyasema wewe waonekana ni mtu wa ajabu kabisa, na pingine wa kwanza utakaopambana nao ni watu wanaoitwa mashekhi kama wewe, ndio watakao kushambulia. Ni watu wanaojinasibu na Uislamu kama wewe, ndio watakaoanza kukushambulia wakitetea maovu hayo na mabaya hayo. Ndio wakati tuliokuwa nao hivi sasa. Kwani kipindi kigumu sana katika hali ya ulinganizi. Lakini ndio tunatakiwa tulinganie, tuwapeleke watu pale. Na wakati mwingine waweza kuingia katika challenge hizo, wewe mwenyewe ukajikuta umefutika huko. Kama ndugu zako hawatakudiriki wakakuvuta wakakunasua kukurudisha katika njia sawa, pingine na wewe ukatokomea huko kwenye hilo. Kwa sababu mifumo iliyowekwa ni ya kuwanasa watu na kuwatoa katika nuru ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yuriduna liyutfi'u nur Allah biafwahihim. Wao wanataka kuizima nuru ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa vinywa vyao. Wallahu mutimmu nurihi walau kariha alkafirun. Lakini Allah Subhanahu wa Ta'ala anatuahidi kwamba yeye Allah mutimmu kwa ismu fa'il ni mwenye kuitimiza nuru yake. Ni jambo halina utata hilo. Japo watachukia makafiri, hata kama watachukia hiyo mifumo yao walioiweka kwa ajili ya kuwatoa watu katika njia ya Allah, haitafaulu. Hata kama ikionekana kwa dhahiri ndio mifumo yenye nguvu, ndio mifumo mikubwa, ndio mifumo yenye mali, yenye ushawishi, lakini kama watu watasimama katika njia ya sawasawa, hasa kuwapeleka watu pale kwenye sharti, kulitekeleza sharti ambalo litatutimizia sisi ahadi kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kama watu watapatikana kulitekeleza jambo hili, basi wafahamu kwamba watafaulu kwenye hili, wala wasikate tamaa. Kwa ufupi nataka kusema hii kazi pamoja na ugumu wake, lakini mtu akiisimamia katika usawa, basi atapata msaada kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah atamsaidia. Na wale atakaowaita katika usawa watafanikiwa. Watafanikiwa. Hawatakosa. Lakini wakiwa wakweli katika hilo. Kwa hiyo sisi hatuogopi mifumo mbalimbali iliyowekwa. Leo ukitazama unaweza kukata tamaa, kwa sababu hata wale walinganizi wanaolingania, wanaojinasibu na kujilingania, pingine wanaitwa wataalamu wa Kiislamu, wana da'wa, walinganizi wakubwa wakubwa wenye majina makubwa, wakitumia njia mbalimbali za kiulinganizi, ima kwenye vyuo huko, kwenye maredio, kwenye maruninga huko, magazeti, makala mbalimbali, vitabu, tafiti mbalimbali zinazoandikwa kwenye mablogi huko, mitandao hiyo ya kijamii inavyotumika, watu wanapofanya kazi, kuna watu wanaonekana ni watu wakubwa kabisa katika ulinganizi, wana majina makubwa, lakini ukiwatazama hasa kwa undani, ukiwapima katika mizani ya kisheria, huelewi wanalingania nini. Hawa wataka nini? Kikubwa sana wanachokitaka wao ni nini? Lakini ukizama ndani kabisa, ukiwa wewe Allah amekupa basira na utambuzi juu ya da'wa hii, da'wa sahihi, ad-da'wa al-mubaraka, Allah akakupa basira ukaijua da'wa hii. Kwa maana ukishaijua hii utajua dhidi yake, fa bi dhiddiha tatamayazu al-ashya'u. Kwa sababu kwa kinyume chake sasa mambo ndio yanapambanuka. Tatabayanu al-ashya'u, mambo yanabainika. Ukishaijua ile haki, alafu unajua ile makundi ya batil. Akizungumza tutajua kwamba huyu mrengo wake ni wa aina fulani na hili hawezi kufanikiwa. Huyu amejificha hapa chini asema hivi, lakini huyu lengo lake ni hili. Kwa hiyo huyu ni wa kumtahadhari. Huyu ni wa kumtahadharisha. Huyu anawaharibu watu. Huyu ni wa kumuelewesha huyu hajaelewa. Lakini kuna watu wengine wanaelewa wanachokizungumza. Anazungumza akiwa anajua anazungumza nini na anataka kupeleka umma wapi. Wako watu aina hiyo. Da'iya ila Allah Ta'ala atakiwa awe na maarifa ya kuwajua watu kama hawa, alafu awafichue katika jamii. Lakini nao ni ugomvi mkubwa huo. utasemwa wewe eh sasa mtaki mashehe waseme laka msikike nyinyi tu mtembea na red card huyu mwamuingiza motoni mwamuingiza mle motoni mnemtaka mwamuingiza peponi mnemtaka jambo hili ni jambo baya sana kuingiza na kuwakufurisha watu na kuwatia watu kwa hukumu watu katika moto na wala sio dawa salafia lakini wao sasa wataka waachwe wafanye kile wanachokitaka sasa daya nataka kusema kwamba daya ila Allah Taala ala hadha almanhaj almubarak ala hadha altariq au ala hadhihi altariq dai anailingania juu ya njia hii na mfumo huu ana vikwazo vingi sana vinavyomkabili lakini hatakiwi kuogopa wala kukata tamaa awe na ana basira ana maarifa ya kujitambua yeye na kuyatambua makundi na kuwatambua watu wake hao watu hayo makundi na kuyazungumzia makundi hayo kwa uzuri kabisa na watu warudishwe katika njia ya sawa sawa leo mathalan jamaatul ikhwan almuslimin wamezitawala nchi nyingi tu walikuwa wana wafuasi wakubwa sana alikhwan almuslimin muslim brotherhood wamejipenyeza penyeza tangu harakati zao zilipoanza huko Misri wakajipenyeza katika nchi mbalimbali Syria Lebanon Saudiya kitovu ni Misri na nchi mbalimbali Iraki wapi Pakistan kila mahali wakawa wameingia Sudan mpaka katika nchi zetu hizi Afrika Mashariki wana watu wao na wana fikra zao wanazitawanya wengine ni watu rasmi na wengine ni waathirika wa fikra hata kama hawako rasmi lakini wanakubali fikra zile ma ikhwanul muslimin lengo lao kubwa utaona kwamba kama vile lengo kuu hasa ni kukimbilia dola sisi tukishika dola ha wenyewe wana maneno yao wanasema Allahu ghayatuna warrasulu qudwatuna walqur'anu dusturuna waljihadu sabiluna walmautu fi sabilillahi ghayatu amanina wana lembo yao wenyewe Allahu ghayatuna sisi lengo letu ni Allah kwa maana sisi tufanya yote haya lakini lengo ni kumtawalisha Allah subhanahu wa ta'ala والرسول قدوتنا نمتume صلى الله عليه وسلم ndiye kiigizo chetu lakini hakuna watu wenye mikhalafa kwenye sunna kama hao sasa hiki kiigizo chao katika lipi والقران دستورنا na Qur'an sisi ndio katiba yetu ndio desturi yetu ndio katiba tunaitumia sisi والجهاد سبيلنا na jihad ndio njia yetu والموت في سبيل الله اسماء امانينا na kufa katika sabili la ndiyo lililotukufu zaidi katika matumaini yetu sisi tutamani zaidi tufe fi sabili la hawa watu walipambana kwa muda mrefu sana wakiwa wanaimba wimbo huo Allah akawajaribu kipindi cha mwaka mmoja hivi wakaitawala Misri wakaitawala Misri kupitia Mursi ni muikhwani na yuko pale kwa kumathili jamaa ikhwan almuslimin mwaka mmoja tu lakini hakuna kipindi kilichokuwa kibaya dhidi ya maslahi ya Uislamu kama kipindi chake wala hakutumia sheria ndani ya mwaka mzima aliokaa au zaidi hakuweka sheria Allah subhanahu wa ta'ala bado iko Misri yatawaliwa na sheria za Kiingereza sisi tunasema Allahu ghayatuna warrasulu qudwatuna والقرآن دستورنا دستوري بيتين دستوري ايبي لقوة وبيو مياكا منغابي إلي ويكي قرآن دو دستوركم لكن وقت هو تاونا ونزي عظيميشا باذي انش أمبازو ونوفواسي أو مرايسي واو نميونغوني موانا چما واو ونزيونا كمان انش ساكي اسلام سيم چيزو بانا Turuki, Turuki si mchezo bwana. Dola. Lakini hukumu yao afa hukma aljahiliyati yabghun. Waman ahsanu min Allah hukman. Angalia wale wanahukumu kwa hukumu ya kijahiliya. lakini adui yao ni ile nchi ni hukumu kwa hukumu ya Kiislamu, kama vile al-mamlaka al-arabiyya as-saudiyya. Na mapungufu yapo mengi tu, lakini daula imesimama ala al-kitabi was-sunna, ndio ambayo ni nchi pekee ambayo tunafidhu al-hududa al-shar'iyya, nchi ambayo inapitisha hadi za kisheria kwa njia iliyokamilika. Si masala ya ahwalu ya shakhsia au ahwalu ijtimaiya, kwamba mambo ya ndoa, talaka, sunini, mirathi, la, hudud za kisheria zinasimamishwa, qisas inapita na mingineyo. Washilia mbali haya mambo mingine ya madhaifu na nini, kuna hivi, kuna watu wanywa pombe, kuna watu hata katika daula ya Mtume sana sana katika wakati wake sikulikuwa na walevi. Mambo yanatofautiana, lakini kutokana na hali na wakati. Wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa ni mujtama uliokuwa umefika mwisho katika akhlaq na katika aqida na katika mahasin al-akhlaq. Wakati wa khilafa ar-rashida kadhalik, lakini kila wakati ulipokuwa ukisogea mbele haivi kama wakati wa mwanzo. Kwa hiyo wakati wa daula umawiya si kama wakati wa khilafa ar-rashida, wakati wa daula al-abbasiyya si kama wakati wa daula umawiya, wa hakadha. Hivi leo haiwezi kuwa kama zamani, lakini hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala yutabak. Wa sunna Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam tuazam. Sunna za Mtume sallallahu alayhi wa sallam zinaazimishwe. Wa la aqidatu sahiha tunshar. Na itikadi sahihi inaenezwa. Hakuna masala ya kwamba sasa wauzayurizi, sijui kuna mganga wa kienyeji, sukadha, hamna nafasi ya mambo kama hayo. Ni watu wamesimama katika salah. Sasa masala ya mtu fulani au kiongozi fulani kaleta jambo fulani, siku umepigwa mziki, kwapigwa mziki, kwani kwenu mziki ni haramu? Mfano mtu aweza kusema Saudia unaleta na mziki kutoka Marekani ni jambo la haramu, kwani hivi kwenu pia mziki haramu? Si huyu Al-Qaradawi kwenye vitabu vyake asema mziki halali? Sasa kuna shida gani kwani? Sasa mwataka nini? Maana mashehe zenu wasema mziki halali, sawa. Wale wapiga mziki mwalalamika, singelalamika na hawa mashehe wenye kuharamisha kupiga, wanaohalalisha kupiga miziki. Ndio maana nikasema ukifuatilia hawa maduati hawa wanaolingania hizi dawa potofu na makundi potofu, uweze leo wanataka kitu gani? Kwa dhahir kile anachokipinga utaona sehemu nyingine anakikubali, na kile anachokikubali mahali hapa sehemu nyingine anakipinga. Yani wana tanakudhi ya ajabu kabisa. Sasa wewe muulize muikhwani yoyote, labda mwazungumza katika hali ya kawaida, vipi kuhusu muziki? Ah, muziki halali. Unajua nyinyi mtashaddiduna bwana, mjiita masalafu kila kitu haram. Mtashaddiduna bwana nyinyi. Haya. Haya, wale wapiga muziki mfano wa Imarati au wapi Kuwait, pigwa muziki. Kuna maklabu ya muziki. Sasa itakuwaje? Nchi ya Kiislamu apigwa si halali? Nanielewa anachokisema. Lakini hapa hakusudii mziki. Anachokikusudia ni kuifanyia taani ile daula kama daula, na kujenga na kupandikiza chuki kwa watu ili waichukie ile daula. Nanielewa. Ili wawachukie wale, kwamba watu wabaya kabisa wale. Lakini hebu niambie, mtu aliandika kitabu miaka 40 iliyopita, 30 iliyopita, maulamaa wanaotegemea waandika vitabu miaka zaidi ya 30 mpaka 40, vitabu vyaenezwa katika mujtama, fatawa zatolewa huko na watu wakazikubali, na akisema watu wamtetea, na huyu aliyekuja jana na juzi akafanya hili na watu wake wakawa wanampinga, hawakumkubalia mtawala afanya jambo hili. Yani mtu anatoa fatwa juu ya uhalali wa muziki, soma kitabu Al-Halal wal Haram, kimetafsiriwa mpaka kwa lugha ya Kiswahili. Kuna watu wamekitafsiri hapa Tanzania, Al-Halal wal Haram cha Dr. Yusuf Al-Qaradawi, kiko kwa lugha ya Kiingereza, kwa lugha ya Kifaransa, kila lugha. Angalia, je, muziki kwa Dr. Yusuf Al-Qaradawi ambaye yeye ni mmoja katika viongozi wakubwa wa Ikhwan al-Muslimin, je, muziki ni halali au haram? Anahalalisha mziki, tena anatetea kwa hoja kweli kweli, na kuwaita hao wengine ni mutashaddidun. Huyu Muhammad bin Salman akaja akaruhusu mambo ya muziki na nini, mara wana muziki kutoka Amerika wamekuja nchi ya Saudi Arabia, bali ashaka jambo baya, jambo la haramu. Sisi tuliungi mkono, tulikubali kabisa, na mashekhe walizungumza uharamu wake wakalikemea, mashekhe wa ahli sunna, hakuna hata mmoja alisema halali, na vitabu vikaandikwa katika hilo. Sasa ni nani anastahili kulaumiwa zaidi katika hili? Mbona mnawahami wanaochukua? Kwa sababu alipotoa kitabu al-halal wal-haram, al-Sheikh al-Fawzani aliandika risala kumpinga yule. Sheikh Mukbil akaandika kitabu hasa kumpinga yale mabaya anoyahalalisha yeye. Iskatul kalbi al-Awi, Yusuf bin Abdullah al-Kardawi. Si watu walifanya maandamano? Kwa nini kimya jina namna ile? Kwa nini mwanachuoni kasema vile? Ndio pale nikasema, ukiwatazama hawa maduati wanaoita katika njia isiyokuwa salafi, wanatatiza sana, hawaeleweki kwa dhahiri kiwatazama juu juu, kwamba hawa wataka nini. Lakini wallahi hawa hawawezi kuunusuru umma, umma wa Kiislamu kabisa, kwa sababu hawako katika njia ya usawa. Kule Saudia hivi juzi juzi serikali ililipiga marufuku kundi la tabligh, jamaatu tabligh, mamnu. Na makhatibu wakasimama katika manabili siku ya Ijumaa wakalizungumzia kundi hili na ubaya wake. Na kabla hapo wanawachuona shule zungumza kina Ibn Baz, Sheikh Muhammad bin Ibrahim, kina Sheikh al-Fawzani, wakalizungumzia jamaa hili, kundi hili kutoka huko Bara Hindi huko. Ina milahadhati mingi sana, makosa mengi sana, na watu wakitahadharishwa juu ya jambo hili. Wenyewe wanajitetea sana kwamba sisi tunaenda vijijini, tunaenda huku, tunaenda vile, da'wa. Lakini njia yao si njia ya sawa kabisa. Na hili tunazungumza dinan, tutakwenda kuulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hatuzungumzi kutaka kuwakandia watu, tunakuwasema watu buriburi tunachuki. La, tunajua kwamba haya tutaulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kwa kutokufaa kundi lile, tunajua na tuna ushahidi juu ya hilo, ushahidi ambao wao hawawezi kuupinga kwetu, na wala hatujausikia wakiupinga, bali wengine walikataa hasa kupinga wakakaa kimya, ni katika viongozi kule nchini Saudi Arabia. Jambo hili limepigwa marufuku. Leo kuna baadhi walinganiza wanazungumza katika, tunasikitika nchi kama Saudi Arabia kulipiga vita kundi kama hili la jamaatu tabligh. Lakini sisi tunasikia masikitiko kwa nchi kama vile Kazakhstani kule. Kazakhstani miaka kadhaa iliyopita hapa nyuma, hivi karibuni walitangaza rasmi kwamba ni marufuku katika nchi yao kuingia kitabu chochote cha Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Mamnu. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ana vitabu vingi. Miongoni mwa hivyo ni As-Sarimul Maslul. Ha? Fi madha? Ha? Fi shatimi ar-rasul au ala shatimi ar-rasul. Upanga ulionyofolewa, upanga huu umenyofolewa dhidi ya atakayemtukana mtume sallallahu alaihi wasallam. Amezungumza mule ndani maneno ya kumhami na kumtetea mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bil adilla. Na wanawachuoni kurun baada yake walikuwa kikitegemea kitabu hiki. Huu ni mfano wa kitabu kimoja, na ana vitabu vingi kaandika, vitabu vyake vyote mpaka hiki ni mamnuu kuingia nacho Kazakhstan. Ni dola ya kisufi, masufi wenyewe. Mamnuu, mamnuu vitabu vya Sheikh mwanafunzi wake Shamsuddin Muhammad bin Abi Bakr Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, mamnuu, marufuku. Ukikutwa nacho utakwenda kujieleza, utakwenda kuozea jela. Ni vitabu vyaita kwenye Ukristo, vitabu vyaita katika Uyahudi, vitabu vyaita kwenye kufuru. Hivyo hivyo vitabu vya Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab na wengine wote wanaoitwa mawahabi, mamnu. Hatujasikia watu wakilalamika kwamba Kazakhstani walichokifanya ni kitendo kibaya kabisa. Cha nini? Cha kukataza vitabu vya maulamaa visiingie. Sasa mbona watazama mambo kiupande kwa chongo chongo upande mmoja mmoja? Na hivyo hivyo nchi nyingi tu haina haja kuzitaja. Kuna baadhi ya nchi ukizungumza kitu fulani tu jela. Wahabi wewe. Hivyo hivyo Sudani hivi karibuni wametangaza rasmi kwamba wao hawatafuata tena sheria. Sharia wenyewe. Hawatafuata tena sharia, kwa maana hawatafuata, wao walikuwa wakitumia sharia katika hawali hizi, yani mambo kijamii, mambo ya ndoa, talaka. Sasa hivi rasmi wanaweka sheria, kanuni, kwa maana sheria za kitawahuti ndio zitakazo hukumu katika mahakama zao. Wako kimya kwa sababu ni Sudan na watu wake wengi wana mrengo wa kijamaa Ikhwan Muslimin au Masufi. Lakini jambo kama hilo litokee mfano katika nchi za Kiislamu. Leo wewe ukitembea katika baadhi ya nchi mfano al Yemen, hata nchi za khaliji zile, baadhi ya nchi kuna ingia vi kanisa. Kwa mfano Bahrain kumejengwa kanisa la Katoliki kubwa kabisa, kanisa. Basi wanaharakati wanapiga makelele, si jambo zuri, lakini wanaharakati wanapozungumza utasema basi nchi yote imekuwa sasa ya Kikristo, watu wameritadishwa. Nyinyi si kuna wewe baadhi mmefika Misri, Cairo, umekaa Cairo wewe Abu Hafs, ni nani anayeweza hivi makanisa aliyoko Cairo, Tanga au Moshi au Arusha yafikia Cairo kwa makanisa? Ha? Yani nauliza mfano kama hapa Tanga yakusanya makanisa ya Tanga, Moshi, Arusha, Mwanza, hivi miji hii makanisa yake yafikia idadi ya makanisa ya Cairo? Misri kuna makanisa balaa. Wao wanajua hivyo. Wanajua hivyo, lakini kwa sababu ni nchi ya Ikhwan, nchi ya Kisufi, hawana cha kusema, wataka kimya tu. Hawasemi. Lakini wataliona kanisa moja lililojengwa mahali fulani katika nchi fulani. Alafu wenyewe wanasema ah, tunasema hivi kwa sababu unajua ile kule ndio kwenye Uislamu sasa kule. Ndio kwenye kibla chetu, wajua ile wale ndio viongozi wa Uislamu wale. Ah, mnakubali kwamba ndio viongozi wa Uislamu? Akisema ukimsikia sema kwamba kule ndio kwenye Uislamu, viongozi wa Uislamu, wajua wale ndio wasimamizi wa Uislamu. Hapo kuna kitu nataka kusema. Kuna mjizigo hilo nataka awabebeshe pale. Si kwa sababu kwamba anakiri kitu katika nafsi yake. Wako namna hiyo. Na ndio maana wanazua mfano, kuna baadhi ya mashehe hasa walikuwa wakizungumza nchi ya Saudi Arabia sasa hivi wabadilisha mtaala wao katika elimu, aya zote za jihadi zimeondolewa, watu waruhusiwi kusomeshwa. Mnaelewa? Sijui kitu gani kimeondolewa. Sasa hii itakuwaje? Itakuwaje? Aya zimeondolewa za jihadi. Na ni urongo, sio kama ni kweli. Ni uongo. Kule mpaka maanake kuna elimu za sekula pia. Pamoja kwamba wanasoma Kiarabu kile ni sekula. Elimu inayosomwa katika mashule huko sekula, kwenye sekula kutoka darasa la kwanza mpaka darasa la sita ibtidaia, la sita kwanza mpaka cha tatu cha idadi, tatu moja mpaka tatu thanawi, kwa sababu wale wana mfumo wa sita, tatu, tatu, nne. Yani sita kwa maana primary, yani shule ya msingi miaka sita, shule ya upili miaka mitatu, kisha baada ya hapo miaka mitatu tena, kisha chuo miaka mitatu, miaka minne. Kwa sita na nne, kumi, kumi na sita. Mifumo walioiweka ni dini kutoka mwanzo mpaka mwisho. Kwa wewe ukiingia kusoma shule, utasoma na dini ili ya kawaida ya kujua kuswali, kujua akida sahiha, vitabu vya dini vimewekwa. Sio dini mseto, dini ya Kiislamu. Kwa mwanafunzi akienda kusoma shule, akimaliza kama ni thanawi, hata kama ni amesoma mambo fulani katika mambo ya kilimwengu, lakini dini yake humdanganyi bwana. Ajua dini. wanasoma namna hiyo. Alafu wana shule zao maalumu sasa za kusoma dini tu. Kama ni thanawi ni dini tu, hakuna kitu kingine, asubuhi mpaka jioni. Kama ilivyokuwa katika jamii ya Islamia na vitengo vyake. Kuanzia mahadi ya lugha, kuanzia mutawasita, idadi iliyo pale, thanawi ni dini tu, hakuna kitu kingine. Kama kuna cha ziada basi ni hesabu watasoma. Lakini yale maskuli ya kawaida waweka mifumo yao walingine. Sasa wizara tutaalimi ile wenyewe au wizara tulmaarif, safari bwana somo hili tulijumuishe leo na hili. Wanabadilisha badilisha na hivyo mifumo yao. Wao wapiga kelele bwana. Sasa itakuwaje na jili nchi ya Kiislamu dini imechanganywa? Masomo sita yamefanywa pamoja. Wewe kuhusu nini? Siangalie kwanza kwenye nchi yako huko maskuli dini yasomeshwa vipi? Wao wasomesha? Je, huko watu wa maskuli wasoma dini? Au hao watoto wanaosoma dini, wanaosoma skuli, wapata fursa kuna madrasa kusoma? Ungepigania hicho na ukaweka mfumo thabiti wa madrasa watoto kusoma dini. Wao zungumza mambo yataya kuhusu. Lakini nini ni ule uwanaharakati ule ambao ndio unawasumbua? Chuki dhidi ya Ahli Sunnah wal Jamaa na viongozi wao. Sizungumzi haya kwa niaba yoyote, nazungumza haya kwa niaba ya dini. Kama sisi ni maduati, tutakana tusimame katika msimamo wa sawa sawa kuipigania dini hii, huku tukijua kuna mifumo iliyowekwa ambayo mtu akiifuata anatoka katika dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunatakiwa tupambane na mifumo ile, kuwatoa kule watu, kuwarudisha katika usawa. Si jambo rahisi, linahitaji msaada wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuriduna liyutfi'u nur Allah biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau kariha alkafirun. Hili ndio jambo ambalo sisi tunaliamini na tunalikubali. Mambo ya kuzungumza na ya kupiga mfano yako mengi sana. Lakini usuluhisho kwa ufupi na ufumbuzi kwa umma wa Kiislamu ni hii da'wa ya kuwalingania watu kwenye kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala na sunna za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam juu ya ufahamu wa wema waliotangulia. Na njia kuu ya kufanya hivyo ni ilmu. Ndio itakayoleta mabadiliko. Ujinga huwezi kunufaisha Uislamu. Bali ujinga ndio utakaoudhoofisha Uislamu. Leo mtakuta mtu mwana harakati za kuzungumza yule kuna mwandishi mmoja Marekani Samuel nani nani huko asema Uislamu utakuwa hivi, na wewe utamsikiza vipi Samuel? Aya zimejaa tele. Ha? Kile watakachokiandika wao basi hukiandika kwa lengo la ndani kabisa ambalo wewe huwezi kulifahamu kama hujajipamba na akida sahiha. Wao wanaandika saingine kufanya das ikawa asumu fi dasam, akaandika maneno ya ukweli fulani kiutafiti, lakini kuna kitu anakipenyeza pale wewe huwezi kukijua kirahisi. Mfano itharatu alfitan walbalabil, ataka kuchochea watu na kutia fitna baina ya watu, kuwachonganisha Waislamu. Ile ndio lengo lao, kuwagombanisha Waislamu, kugombanisha nchi na nchi. Ile ndio lengo lao. Sisi hatuwasikilizi wale. Tayari washafeli wale kwenye dini yao, hawataweza kufaulu kwenye jambo letu itakapokuwa sisi tumesimama sawa sawa. Kwa hiyo yale mambo ya kumnukuu safu nani kasema nani sujii huko nani nani Paulo nani, hiyo sisi haituhusu. Hiyo azungumzi atakavyozungumza, lakini hataweza kuleta ufumbuzi kwenye umma wa Kiislamu. Hawezi kuleta ufumbuzi, kwa sababu ufumbuzi tuko nao sisi wenyewe kupitia kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam juu ya njia ya sawa. Tukiifuata ile njia ya sawa basi tutafika sisi. Almuhimu sisi tutakiwa tufe kwenye ile njia. Tumefika au hatukufika hayo ni masuala mengine. Namutu ala tariq. Njia sahihi. Tupigania kuwalisha watu, kurudisha watu katika njia ya sawa, kwa sababu inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idha arada Allah biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wali. Hakika Allah Subhanahu wa Ta'ala hata yabadili yale yaliyoko kwa watu mpaka wao wabadilike, wayabadilishe yaliyomo kwenye nafsi zao. Ni jambo dogo hilo. wewe ukilingania kwenye hilo utaona sasa hiyo mpaka lini hiyo wewe unataka shortcut. Shortcut hii wameifanya wanawachuoni kiharakati kwa kiasi kikubwa, madhara yake mnayaona leo. Hebu angalie mfano, nakupa mfano mwingine. Huwa wao wanawatuhumu, wanaituhumu dawa salafia mara nyingi na walinganizi wake kwamba kazi yao kuwa kufurisha watu, kuwatoa watu katika dini, magaidi au kadha. Hizi ni lugha wanazitumia sana wanaharakati. Hao mushaddidun. Ukiangalia walivyo hao wanaharakati walioyafanya kwenye ulimwengu wa Kiislamu, leiti kama yangefanywa na watu maulama wa upande huu ambao sisi tunawaamini, basi pasinge kalika katika huu ulimwengu. Hivi ni nani aliyetoa fatwa za kuwahalalisha watu waandamane na kuwashajiisha watu waandamane kule Libya? Ni nani? Ni nani aliyekuwa akishajiisha na kutoa fatwa za wananchi wa Libya waandamane, wafanye migomo kwanza, waandamane kisha wapigane na serikali yao? Fatwa hizi zimetoka kwa nani? Ukitazama na jambo liko wazi, na ndio maana umetahayari sasa hivi. Fatwa hizi zimetoka kwa al-Ikhwanul Muslimun na makundi yao na turuki zao, al-Bannaiya, al-Qutbiya, al-Sururiya, makundi yao. Fatwa hizi zimetolewa na kina Dr. Yusuf al-Qardawi, kina Salman al-Auda, kina Safar al-Hawali, ndio waliotoa hizi fatwa za kuambia wale watu piganeni. Aliambiwa Qardawi, lakini sasa kule watu wafasema wache wafe, hata kama wakifa watu 1040, lakini wamuondoe tawahuti yule, isimame dola ya Kiislamu pale. Wakati wakiulizwa mashehe huku kisalafi walioko nchini Saudi Arabia na nchi nyinginezo, wanasema hapana, achini fitna, lakini silaha chini, haifai kufanya mapinduzi dhidi ya mtawala, madhara yake ni makubwa. Wakiulizwa maulama, wakina Sheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafidhahullah ta'ala, kuna Sheikh Ubaid al-Jabiri hafidhahullah ta'ala, Sheikh Abdul Muhsin al-Abbad حفظه الله تعالى الشيخ الفوزاني na wengineo, fatawa zao zipo zafahamika, lazima irekodiwa na zipo huko kwenye mitandao, ukizitafuta utazipata. Sawa, huyo bwana alikuwa ni katili, alikuwa kadha, lakini nyinyi hamruhusiwi na Uislamu kufanya mapinduzi, athari yake ni mbaya. Wanawachuoni na mashehe wa kiharakati, hapana, pambaneni mpaka dakika ya mwisho. Haya, sasa watu wamepambana mpaka dakika ya mwisho, kimetokea kitu gani? Na laiti ingekuwa haya yamesemwa na wanawachuoni hawa, mngesemaje? Si mshawahi kwenda huko? Si watu walikuwa wakiletwa tiketi huku za kwenda kwenye maulidi Libya, Tripoli, kwenye hafla za Gaddafi, kwa walikuwa wakienda kutoka Afrika Mashariki, tawajua watu. Sasa alikuwa na ubaya gani ule mtu kwenu nyinyi? Lakini mbona sasa tena nyinyi tena mwamtoa, mwaua watu Waislamu, mwakufurisha? Manake mpaka umfikie mtu kumuua, kwanza umkufurisha, mwakufurisha watu, mmewaua. Haya, nchi imekuwaje sasa? Si ndio yale ilikuwa akiwazungumza na maulama wa kisalafi kwamba msifanye? Mifano iko katika nchi nyingi tu. Hii ningetaka kuthibitishia kwamba hii ndiyo dawa iliyokuwa salama kwa Waislamu, lau ungelikuwa wanajua mambo ya kutafuta njia za mkato. Mambo hayo hayafai. Na hawa watu wa bid'a wote ni takfiriyun kwa asilimia kubwa kabisa. Humkuti mtu mubtadi ila huwa ni takfiri. Awe ni sufi, atamkufurisha sunni. Hivyo hivyo rafidhi, khariji, wote. Lakini wao sasa ndio hulalamika kuwalalamikia ahli sunna kwamba hao bwana watembea na red card, waingiza watu peponi, wawatoa wengine. Wakitaka wanakuingiza, wakitaka wanakutoa. Sasa wale wasiojua, ah, subhanallah, ah, watu wao wapata na mshangao eti. Sasa watu wasitoke kulingania kuifahamisha jamii ili wawafahamu wale watu wabaya. Wakadhalika nufassilu al-ayat walitastabina sabilu al-mujrimin. Kwa hiyo tatosha haya, nimezungumza kwa muda mrefu. Kwa insha Allah tutoshike na saa hizi. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.